नगदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबकलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई क्या सुना मैं कोई बात आती है मैं पूछू नारायण नारायण नारायण देखो ये जीव मात्र में एक आदत है कृषक ये आश्रय लेता है लता होती है ना वेद हो वृक्ष हो कुछ पास हो उस पर चढ़ जाती है और यूं यूं यूं यूं पकड़ देती है पशु पक्षी भी सहारा देते हैं मनुष्य भी किसी का सहारा देता है क्या कारण है ये परमात्मा का अंश है तो असली समझता नहीं कि मेरा कौन है सारा क्रियों का लेता है कोई फायदा नहीं होता उदय से तृप्ति नहीं होती अगर ये भगवान का सहारा ले ले याद हो जाए कई बार हम बात कही है आप लोग ध्यान नहीं देते उसको टाल देते हैं ये ठीक कहते हैं यू कह रहे थे कहने का स्वभाव है कहा करते हैं यू ये नहीं है बात सार बात है मेरा भाई ने कहा मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा न कोई मेरा सहारा केवल भगवान का है और कोई मेरा नहीं है मेरे आधार मेरा आश्रय मेरा जो कुछ है शरण में वो परमात्मा है मैं शरणागत हूँ शरणे साधु शरण्य शरणा शरणागत के ऊपर कृपा करने वाला होता है उसको शरण्य कहते हैं शरण्य मेरे परमात्मा है मैं प्रभु का शरण हूँ ये बात है भाइयों कुछ नहीं कर शरण देना पड़ता है आश्रय देना पड़ता है आश्रय ठहरता नहीं वह शांति मिलती नहीं अगर सबका आश्रय छोड़ भगवान का शरण ले ले तो निहाल हो जाए इस वास्ते एक भगवान का आश्रय ले ले ये एक सच्ची बात है असली बात है क्योंकि परमात्मा का ही है ये वही वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ये परमात्मा का है परमात्मा के चरणों का आश्रय ले रहे कि मैं भगवान का हूँ भगवान ही मेरे है केवल भगवान मेरे है मैं केवल भगवान का ही और किसी का नहीं सेवा सबकी करूंगा सेवा करने में सबकी करनी है पर मेरे तो अपनी गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरा भाई भी उपदेश देती थी बातें कहती थी पद बनाए हैं बड़े सुंदर चढ़ाती थी परंतु मैं तो मेरे धर्म का, दूसरा तो कोई और कोई मेरा नहीं है। ब्याह हो गया आप पर शास्त्री की अपने को माना नहीं कि मैं शास्त्री की हूँ, शास्त्री को ना पेर की हूँ, मैं भगवान की हूँ बस। ये बात बता दी सबको, अब आप मान लो तो निहाल हो जाओ, नहीं मानो तो भटको दुख पाओ। मरु इतना कमजोर है, ये किसी मनुष्य का आश्रय देता है, क्यों नहीं जान सोचता है कि मनुष्य है, देवता है, असुर है, राक्षस है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये भी किसी का आश्रय लेते हैं तो इनके आश्रय से क्या होगा, समझता नहीं। आश्रय देना तो भगवान का, दूसरे व्यक्ति का नहीं, उसे लाभ नहीं होगा। आप शांति चाहते हो वो नहीं मिलेगी, तृप्ति चाहते हो, पूर्णता चाहते हो वो नहीं मिलेगी, वो एक भगवान के शरण होने से। और अच्छे संत महात्मा होते हैं वो भी कहते हैं भगवान के शरण हो जाओ, ऐसी बातें मैंने सुनी है। तुम्हारे कोई बात पूछना हो तो मेरे को भले ही पूछो, शरण भगवान की हो जाओ तो उसे मौन हो जाती है, आनंद हो जाता है। और भगवान के चरणों का सहारा नहीं लेता उसको भटकना पड़ता है भाई। प्रभु के चरणों का सहारा ले लिया, अगर उसमें भी भटकना पड़े तो अपनी शरण नहीं है, अपनी बेइज्जती नहीं है, क्योंकि हम जिसके अंश है उसके शरण ले लिया। अब भटकना पड़े तो उसकी शर्म होगी भगवान को, लादे त्रिभुवन राही उनको शर्म होगी, हमें क्या मतलब। हम तो जिसका शरण लिया, जिसके हैं उसके हैं, अब बेइज्जती है तो उनकी है अपनी नहीं है। भगवान के प्रभु के शरण में होने पर हमारी बेइज्जती नहीं। लोग में कहावत है कि बहु उघाड़ी पड़े एक सुसरे ही फूटगी, उसको शर्म नहीं आती तो बहु क्या शर्म, बहु तो बालक है, कब है तू घड़ी घड़ी घर कब है बात, उसको क्या शर्म है। शर्म था बड़ों को आवेगी तो शर्म तो बड़ों को है, पर बड़ों में शर्म न रहे तो बड़े क्या करे, वो चिंता ही नहीं आता ही नहीं, चाया नहीं आता तो भटकना ही पड़ेगा भाई। अगर उसे शरण आ जाए तो निहाल हो जाए। जितने भाई बहन है सबके शर्म सब शरण, देखो ये सच्ची बात है। आप में से कोई भाई कोई बहन ये कह सकते हैं कि अपनी जन्म अपनी मर्जी से अपनी माँ के हमने जन्म लिया है, अपने जान करके इस घर में हमने जन्म लिया है और हम सुख दुख भोगते हैं तो अपनी मर्जी से भोगते हैं, सुख भी अपनी मर्जी से भोगते हैं, दुख भी मर्जी से भोगते हैं, जहाँ रहते हैं अपनी मर्जी से रहते हैं, ऐसा कोई कह सकता है। ऐसे सिद्ध क्या हुआ, ऐसे सिद्ध हुआ कि हम भगवान के हैं, भगवान जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जिस विधि से जिस तरह से भगवान रखे उस तरह से रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, आपकी मर्जी जैसे कहो वो एक ही है, वो एक है, नाम अनेक है, पांच चार छोरे लड़ पड़े आपस में, वे लड़कर कह रहे मेरे पिताजी के समान कोई नहीं है संसार में, दूसरा कह रहे मेरे चाचा जी के समान कोई बड़ा नहीं है, एक कहता मेरे दादाजी के समान कोई नहीं है, एक कहते मेरे मामा जी के समान कोई नहीं है, एक कहते मेरे नाना जी के समान कोई नहीं, ऐसे लड़ पड़े आपस में। अगर ये देखा तो कोई एक ही है, वो नाना जी है, वही मामा जी है, वही चाचा जी है, वही पिताजी है, वही सोई है, अरे वो एक ही है। लड़ाई मुफ्त में, मुफ्त लड़ाई, मुफ्त में लड़ाई करी, एक है वही है। कोई बाण जाए, कोई दोहिता है, कोई कोई भतीजा है, कोई बेटा है ऐसा ही, वो सर्वोपरि वही वही वही वही एक ही, एक ही वो परमात्मा। उस परमात्मा समझ करके उसको ले लो, नाम शंकर मानो, विष्णु मानो, अरे राम मानो, कृष्ण मानो, शिव मानो, शक्ति मानो, गणेश मानो, अपनी मर्जी जो मर्जी है उसको मानो, हम तो उसे एक के शरण है, मोर हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। हम तो भगवान के हैं बस, हम कितनी मोजी बात है, आप तो मिट्टी सुबरी। एक बात याद आती, शेर जी श्री जैनिया जी थे, जिनका क्या प्रेस है, ये एक ही एक ही। भाई जी को साथ रहे भी साथ नहीं दिया, कर्णवास में हम थे, पैसा मान में आगे हम तो भजन करेंगे, एकांत जाएंगे, एकांत में रहेंगे। शेर जी ने कहा भाई भगवान की भक्ति है, भक्त भगवान का प्रचार करना भक्ति का काम है, कि महाराज भगवान की भक्ति भगवान करे तो होगा, नहीं तो मनुष्य क्या कर सकेगा। शेर जी ने कहा भाई भगवान की भक्ति का प्रचार भगवान नहीं करते, भगवान की भक्ति करते, ये काम भक्तों का है, ये भगवान का नहीं है। फिर वहां चले गए पीछे से गुड़ फूल ले गए, तो गीता प्रेरणा काम केवल भगवान, केवल शेर जी। और शेर जी ने एक बात कही थी, बात सब की है परंतु हम सुनी हमने, कह दे बात है तो शर्म की भाई। शेर ने कहा कि मैंने महाभारत पढ़ा, तो महाभारत पूरा पढ़ा, और फिर तो महाभारत छाप ही दिया, संशोधन कर दिया, छाट दिया, सब कुछ किया, परंतु तो पहले बालकपन में भी महाभारत पूरा पढ़ा। पिताजी ने कह दिया कि महाभारत पढ़ो, तो पिताजी ने कह दिया पढ़ते थे। पिताजी की माँ की आज्ञा पालन में बड़े विचल थे, मैंने देखा। वर्षा हुई थी, जमीन भीजी हुई थी, और पर सत्संग करा रहे थे गंगा जी के किनारे, टीबड़ी का सत्संग कहते थे, वो बहुत बढ़िया बातें होती थी। वहां पर एक आदमी को भेजा माजी ने, क्यों कह दो चेहरे वालों को आ जाओ, ठंडी में नहीं बैठे वैसे, ये माँ का स्वभाव होता है। उसी दम उठ गए, उसी दम सत्संग जीती, सत्संग करने की शौक दिल सुनने की हरे के नहीं थी, इतनी शौक थी, पर माँ ने कह दिया चट उठ गए, जैसे पिताजी आज्ञा पालन करते थे। उन्होंने एक बात कही कि महाभारत पढ़ा तो उनमें स्त्रियों की बात आई कि स्त्रियों पतिव्रता होती है और काम ठीक हो जाता है, पूरे सब मन में आती कि मैं स्त्री होता तो बस एक ही काम है, अपने कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो कह दे से हमें हाँ मिलाते, अपने कुछ नहीं करना पड़ता, समझे। पुरुष होते हुए स्त्री की इच्छा हुई कि स्त्री हो जाता, भगवान कर देते तो बस पतिव्रता होती, अपने क्या मतलब, कुछ करने से, किसी जानने से, कि लाने से, कि देने से, कि करने से, न करने से, नहीं बताया कृत्य दर्शन आकृत नहीं कर सकना शासन होते शु कर न करने से मतलब है न करने से मतलब है न किसी पुरुष का आश्रय है कोई जरूरत नहीं है। एक आश्रोल एक पकड़ एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसी दास पुरुष होते हुए इतना काम करते हो रहे भी कह गए मन में आते है इसलिए हो जाते बड़ा अच्छा काम है हमारे पास उज्जी मारी नहीं कितनी बढ़िया बात है क्यों जब आई रहेगी अपने सब आप होता कोई बुद्धि भोगो अपने अपने तो मौज करे सनान जी पोते मैंने पढ़ा सनान जी पोते कहते हम तो भगवान के शरण हो जाते हैं मौज करते हैं भगवान से काम से भगवान करते हैं हम तो करते हैं मौज आनंद में रहते हैं काम करते हैं सब भगवान कैसी मूसी बात है। तो स्त्री के पति प्रदा हो जाओ चाहे भगवान के संग हो जाओ बात एक ही है संतों की कही हुई बात है ये अच्छे संत महात्माओं की बात कही हुई है भगवान के संग हो जाए वे कह जैसे ही करे तत्पर हो जाए उसमें निहाल हो जाए आपद मिल जाए सभी अपनी कोई जिम्मेवारी ना रहे तो भाई ऐसे भगवान के शरण हो जाओ ऐसा भगवान है सिवाय भगवान की कोई है नहीं कोई ऐसा है नहीं माँ के शरण हो जाओ बाप के शरण हो जाओ नौकरी नौकर है तो मालिक के शरण हो जाओ प्रजा है तो राजा के शरण हो जाओ जो नौकर है तो उसे जाओ गुरु के शरण हो जाओ कुछ पर सब अधूरा है वो निभेगा नहीं वो चलेगा नहीं चलेगा एक एक ही ममई मानसो जीव लोग ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि किसी की गलत न करके मैं तो भगवान का हूं बस एक भेड़ बकरी चराने वाला था तो भेड़ और बकरियों को लेकर के जंगल में चलता चलते घर आ गया एक बकरी कोपर खाने के लिए लता में चली गई लता उलझी हुई थी तो चली तो गई निकलना किस तरह निकलने कैसे पता नहीं लगा निकलने की खूब चेष्टा की पर रास्ता मिला नहीं सूर्यास्त हो गया फिर निकली तो पास में एक जलाशय था उस जलाशय पर पहुंची तो पानी पिया उसमें एक सिंह चरण चरण था शेर आया पानी पीने के लिए खादे में पैर उनके पैर लग गया वो पैर दुखा वो वहां बैठी अब शायद तुझे कोई आते हैं कि देख ये चरण देख ले इसे शरणों में खबरदार है तो सब डर गए हाथी आया सिंह आया जल पीने के लिए कहते मैं इनके शरण हूं ये देख लो शरण शरण सिंह लगे मेरे शरण है मैं इनके शरण हूं ये चरण चिन्ह है इनके शरण हूं बहुत चिंता मत करो एक हाथी पीने का आयो कह गए इसको बगल चढ़ा ऊंचा चढ़ा दे तो आते ने शोर से जो सुधा दी अब वो छप्पर में जो उसे बैठी मौज में ऊपर की कुंकड़ मिलती है ऊपर की जिसमें कोई नहीं पहुंचे खोज पर सेंटा रहो धनी मिलेंगे आए अजिया गज मस्तक चढ़ी और निर्भय कुंकड़ खाए वृक्षों के ऊपर की कुंकड़ खाती है बोझ से पहुंचे वहां पहुंचे बकरी पहुंचे हाथी पर बैठ रही है वहीं रहना रात नहीं वहीं सोना ही वहीं खाने में पानी पीने के बाद उतार देते पानी पीने फिर चला दिया ये देखो ठीक रखता इसको ठीक नहीं रखो तो बस जानते हो नहीं तो अति रखता माता ऊपर। एक शहर के चरण को कोई ले लिया, गज मस्तक चढ़ी मेरे पे खूपल खाए मेरे पे हो गई। तो भगवान अगर प्रभु का चरण का शरण ले ले क्या कमी रहेगी। मेरे भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके श्री मोल मुकुट मेरो पति सोई चुनरी का किया ठूक उड़ली भी लोई मूंगा मोती उतार डाले बनमाला पोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और किसी ने मतलब नहीं लिया, अब क्या मतलब है, कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई कैसा है कैसा है, तो रहो भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरे तो मेरे घर को पार दूसरा ना कोई। ये बात है बढ़िया, भगवान के चरणों का शरण लेकर के निश्चिंत रहे, निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक हो जाए, न भय है न शोक है न शंका है न चिंता है न हर तरह कुछ है ही नहीं। जो एक बकरी एक चरण चिन्ह को लेकर के बोल हुई, ऐसे चरणों को लेकर के सजन हो जाओ भगवान के, हम प्रभु के हैं, प्रभु त्याग नहीं करते कभी। एक बात याद आ गई, छोरे थे छोरे छोरे छोरे हम खेला करते थे, कोई घाल कराते नहीं घाल क्यों करेगा तू घाल नहीं तुम्हारे फिर करता नहीं कोई कोई छोरा नहीं कर रहा है घाल देते घाल लग जा घाल लग जा डरते रहते जो एक भगवान के सिवाय दूसरे को कोई नहीं उसको घाल लग जा भगवान शरण हो जाओ भगवान के शरण नहीं तो कहा लगेगी सारा सब ठीक रहते। एक संत थे बैठे भजन करते थे तो एक चेला बना लिया, सुना आ गया कि ने कह दिया कि ये चेला आपका, वो भी लड़का था खेलना चला गया। अब बाबा जी बैठे थे तो छोरों में से निकाल दे निकाल के जो बाबा जी बैठे ना इन एक एक जूता नहीं मारे तो उसको हम गा गए एक जूता मारना है। वो चेला जी भी खेल साथे खेलते थे वो तो नहीं गुरु जी कैसे मते जा नहीं तो लाल लाल लगे डरते लाई पड़ जाए लाई हूँ बैठ लाऊ छोड़ दे खेले हो नहीं आपको पता नहीं हम खेले हुए हमने। तो उसने क्या किया कि फूल लेकर के बाबा जी के सिर पर रख दिया और जहां फूल लगकर रोए बाबा जी रे मारे रे मारे हमारे छोरा सो में जूती मारी है तो रोए नहीं फूल रख दिया जोर से रोने अरे मार दिया अरे मारे। लोगों ने पूछा ये हमारा जूते की पीड़ नहीं हुई और फूल की पीड़ हो गई कि फूल नहीं है उसने जूता मारा ना गाल जूते की ना वो फूल तो ऊपर से देखने में था पीते तो गाल थी ना जूते की भावना थी भावना जूते की थी रखा फूल उसमें तो गुरु जी जूते कैसे मारे फूल रख दो अरे फूल तो रखा पर भाव क्या था सबने जूता मारा जूता मारो को नहीं हरेगी तो फूल के रखने से पीड़ा हो गई बड़ी भारी पीड़ा हो गई भाव में जूता था वो देखने में तो फूल था। इस तरह से भगवान के शरण हो तो भावन में महाराज फूल हो तो कुछ तो हो जाएगा वो भाव में शिष्य होकर के जूता मारता है, जूता की जगह फूल देता है तो फूल नहीं है, वो जूता ही है। दूसरा रवि तो भाव में जूता ही आ, दूसरा लड़का लगा हमारे भाव में थी जूता भी आ, तो भाव जूता था तभी तो बाबू जी का पीड़ हो गई, हमारे पीड़ हो गई। चेता चेला है ना, चेला गुरु जी के ऊपर जूता मारे तो गुरु जी का फूल फूल ऐसा फूल ऐसा था फूल जोर से। तो ऐसे भाई तुम भाव रखोगे तो फिर भगवान तो भावग्राही तैयार करना। मंदो बदते विष्णाय धीरो बदते विष्णवे उभयो से सफल भाव तुल्यम भावग्राही तैयार करना। मंदो बदते विष्णाय कृष्णाय नमः विष्णाय नमः ये बोलता है। और पंडित है धीरो बदति विष्णवे, तो कृष्णा नहीं बनता है विष्णवे बनता है, वो पंडित विष्णवे बोलता है। जो समुद्र भाव है नहीं तो भाव नमस्कार करता है विष्णवे कहता है तो वो खुश हो जाते हैं, विष्णवे तो खुश हो जाते हैं। भाषा उसकी ठीक नहीं है परंतु भाव ठीक है, भाव तो खुश हो जाए। और भाव जूते का हो तो फूल से रोए, बड़ी पीड़ा हो रही, बड़ी पीड़ा हो रही, बहुत पीड़ा हो रही, मार दिया मेरे तो पीड़ा हो रही। भावक रह ऐसे भाव भगवान में रखो, मैं तो भगवान का हूँ, मेरे भाई मेरे तो घर धरे गोपाल दूसरा कोई भगवान के, कैसी मौज की बात है। मेरे तो मेरे धर्म उपाय दूसरा न कोई, चाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, समझे मेरे तो मेरे धर्म उपाय गिरधर उपाय है ना। गिरधर क्या, गिरी पर्वत को धारण किया, बाएं अंगुली बाएं हाथ की अंगुली अंगुली छोटी छोटी का भी नख नख के ऊपर गिरिराज उदाहरण किया। ब्रज सब गाय सब मनुष्य सब आगे नीचे उस पर्वत के नीचे, सुने समझा कि बह दूंगा सबको सब वो भी बह दूंगा, पर भगवान ही सबने क्या करे। चक्र सूर्य संत राज्य को सब क्षण पानी और क्षण सब सब बाढ़ भी नहीं आया, इतना पानी बरसा मूसलधार बाढ़ भी नहीं आया। जाने के नाते सहाय करे तो वो कौन बिगाड़ करे न तेरो, भगवान जब सहायता करे तो बिगाड़ करने वाला है कौन, किसी ताकत है कौन बिगाड़ करे, कोई बिगाड़ करने वाला नहीं, किसी की ताकत नहीं है बिगाड़ करे। जब भगवान सहायता करते हैं तो सज्जनों भगवान का आश्रय बढ़िया है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ। देखो भाई हम बात कहते हैं गीता में कही हुई है, सर्वगुह्यतम भूय श्रृणुमे परम वचन, सर्वगुह्यतम सुविधा है श्लोक मन मना भवन सर्व धर्मांतर जे माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण हो जा सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो अर्जुन ने कह दिया करी से वसलम था आपकी आज्ञा पालन करूंगा महाराज, मेरे भगवान ही हो गया शरण, भगवान हो गए खुश। फिर भगवान बोले नहीं, करी से वसलम था कह दिया, फिर भगवान बोले नहीं कि बस पूरा काम हो गया पूरा। गीता समाप्त हुई किसमें है, भगवान के शरणागति में गीता समाप्त। ऐसे सज्जनों भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, सच्ची बात गीता जी बात है, ये मेरी बात नहीं है, मेरे घर की बात नहीं, मेरी बात नहीं, बात भगवान की है। याद आ गई कह दी आज आप लोग, मौज आपकी है, करो न करो, खुशी आपकी, जैसी मर्जी उसे करो। भगवान के वचन है ऐसा, माम एकम शरणम व्रज, एक अनन्य शरण, अनन्य और का आश्रय नहीं है। भगवान के शरण होता है तो फिर निश्चिंत हो जाता है। हमने एक पोथी में पढ़ा कि भगवान के शरण हो जाता है वो फिर निश्चिंत हो जाता है, उसको संसारी याद ही नहीं आती। इसलिए भगवान के शरण हो जाता है उसको संसारी याद ही नहीं आती, संसारी कोई चीज है याद ही नहीं आती। एक याद है भगवान के चरणों का आश्रय है, बस नहीं आती, संसार भूल जाता है, उस दृष्टि में संसार याद ही नहीं आती, क्यों वो भगवान के चरणों के शरण है। अब चिंता क्यों करे, चिंता दीन दयाल को रंगो मन सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, मेरे मन में सदा ही आनंद है। एक चीन चिंता दीन दयाल को, एक प्रभु को चिंता है, हमारी चिंता नहीं। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, जिस माँ ने जन्म दिया उसी माँ पर जिम्मेवारी, पालन करेगी जिम्मेवारी उसी पर। जायो सो प्रतिपाल श्री, जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा। सज्जनो अपना कौन है, अपना वही है। मेरे तो मेरे धर को पाल है, दूसरा धर कोई, दूसरा कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। मैं तो मेरे धर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा भाई तो बस नियम ही अपना नियम ही, मेरे तो मेरे धर गोपाल, दूसरा न कोई। प्रेम की मथनिया और प्रेम से बिलोई, माखन माखन काट दी हो छाछ भी हो कोई। मेरे तो गरीब गोपाल, ये माखन है मक्खन, सास का सहार है, साडो भरी सास है उसका सहार है ये। इसलिए माखन तो काट दिया, अब छाछ भी हो कोई, कोई भी हो मोज मोज, ऐसी बात है। तो सद्रुप ऐसी बात बढ़िया, अब जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, हमें क्या मतलब उसे, कौन अच्छा है कौन मंदा है, कौन ठीक है कौन बेठीक है, अपने क्या मतलब, अपने किसी से भी कोई मतलब नहीं। सबकी सेवा करो, सबकी सेवा से पालन करो, सबको सुख पहुंचाओ, पर चिंता की बात है ही नहीं। हम चिंता क्यों करें, चिंता करे भगवान, जो सारो टाको शरणो लियो ताका ताकि इलाज, उल्टे हो जाते गिराज। सच्ची बात है, भाइयों से बहनों से कहना है एक भगवान के चरणों के शरण, माम एकम शरणम व्रज, एक भगवान की अनन्य शरण हो जाओ, अनन्य शरण, एकम शरणम व्रज। मेरे तो मेरे धर गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरे तो मेरे धर गोपाल। सजनों बात बढ़िया है, आपके दाए आवे न आवे आपकी मर्जी है, मर्जी आप खुल रहे सभी, जैसे मर्जी वैसे करो। बढ़िया बात ये है, आपके पसंद आ जाए तो अच्छी बात, नहीं पसंद आवे तो भाई पड़ी रहो। बाजार में जाते बाजार सब बस दुकान खुली, पर आपकी मर्जी है दुकान से खरीदो, दुकान सब खुल गई, सब खुल गई है। आपकी मर्जी है जो खरीदो, मत खरीदो उसमें नहीं खरीदो, कोई आप पर जिम्मेवारी नहीं, सब खुल रही है दुकाने। तो अपने को चाहिए कि भगवान शरणों के शरण हो जाए बस, और किसी ने दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, ये शरीर भी दूसरा, मन भी दूसरा, मन इंद्रिय दूसरी, प्राण भी दूसरा, ये सब दूसरा, मन इंद्रिया शरीर बुद्धि प्राण ये सब दूसरा, दूसरा न कोई, मेरे तो मेरे दर को पास दूसरा न कोई, दूसरा कोई हमारा है ही नहीं, हमारा कोई नहीं है, हमें क्या मतलब है, हमें दूसरों से क्या मतलब है, ठीक है, तो मैं तो मेरे दर को पास दूसरा तो कोई ना, मेरे तो मेरे दर को पास दूसरा तो कोई, जैसे बात सुनी भैया ऐसी पड़ी है, बड़ी बढ़िया बात है, अपने पर जिम्मेवारी नहीं, भगवान जाने, भगवान काम जाने, सुख मेरे को दुख मेरे को, संतों ने कहा है कि आपकी मर्जी हो बैकुंठ भेजो, आपकी मर्जी हो नरक में भेज दो, भगवान की मर्जी होगी नरक में हाँ तैयार, बड़ी यातना होगी, बड़ा दुख हो, मौज हो रही, आनंद हो रहा है, बुखार में आनंद आवे, दुख में आनंद आवे, दुख में सुख रही है, भगवान के चरणों में शरण है, हमारी पंचायती नहीं, जैसी भगवान की मर्जी हो वैसा करो, मौज हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गई, ये बात है महाराज, सार बात है, सरल बात है, गीता पूरा उपदेश देकर और करवा सर्व गुयतम भूया, पहले फिर कहा फिर कहता हूँ, फिर शुरू में परमम बचा, शुरू में परम वच पहले कहा था दसव अध्याय में, अब यहाँ कहते हैं शुरू में परमम बचा, माँ में एक कम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण हो जाओ, सब आफत मिल जाए, सब आफत, सब आफत अपने आप रही नहीं, माँ में एक कम शरणम ब्रज, अंत सर्व पापे वे मोक्ष पाप सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्जुन का और कृष्ण, अर्जुन का और लड़ाई किसी हुई, कर्ण लड़ाई करने लगे तो अर्जुन लड़ता था, कर्ण को श्राप था एक गाय का, भूसे गाय मर गई, तुम युद्ध करोगे तो शत्रु के सामने पृथ्वी ये चक्का पकड़ लगी, चक्का फिस गया, पृथ्वी पकड़ लिया, और नीचे उठ कर गए हम राजू पृथ्वी हिली, कर्ण बहुत बलवान था, बहुत नामी बलवान था, अर्जुन बाण लगा कर करे तुम शस्त्र को शास्त्र, अर्जुन ने कहा तुम शस्त्र को जानता है, शास्त्र को जानता है, शस्त्र विद्या को जानकार है, शास्त्र सिद्धांत को जानता है, नीचे खड़े पर रथारोही है, रथ पर बैठा मान नहीं चला सकता, मैं दूसरे काम में लगा हूं उस पर नहीं चला सकता, वो सामने मान नहीं चला, उसके सामने नहीं चला सकता, तो मेरे पर क्यों चलाता है, तो बंद हो गए, भगवान ने देखा क्या मरवण मरवण, तो अर्जुन कह चुका करीसी वचन तो आपको कुछ करूंगा, तुम्हारे बाण, कर्ण बोला रे कर अन्याय कर रहा तू, युद्ध के समय युद्ध के नियमों का पालन नहीं करता है, धर्मात्मा होते हुए ऐसे करता है, अर्जुन तो बाण मारता है, अर्जुन यू बोले, बोलो तो भगवान बोले अपने, भगवान हाँ मारो लो बाण, तो भगवान ने कहा कि जो अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र दार धनहार बहुत ही प्रकार के शस्त्र गई अवध्य वैध्य खटकार छह काम करने वाले हो छह में कोई सा एक काम करे उसको भी मार देना चाहिए, भगवान ने कि तुमने मिल करके दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण ये चंडार चौकड़ी थी स्वरूपदास जी का, स्वरूपदास जी पांडव विष्णु चंद्र अमेरिका चंडार चौकड़ी, ये चंडार चौकड़ी आगे दरा दो डाला करते दरा दो भीमसेन को पुष्ट दे दिया अग्नि लगा दी और जमीन को कपड़ कर सके घर ले और स्त्री को चुरा करके द्रौपदी और द्रौपदी को जैतन ले गया और धन सब ले लिया और शत्रु के मारने को आ गए और छह जनों ने मिलकर अभिमन्यु को मार दिया। ऐसे छह अन्याय करने वाले को वेदांत पारिगामी और ब्राह्मण हो तो बिना पिछड़ा मार दो। बोल क्या कहता है, चुप हो गए कर्ण, चुप हो गया। बोले क्या, एक काम करने वाला किसी तरह से आ जाए तो मारो, छह काम करने वाले, छह काम करने अग्निदेव विषदेव जो क्षेत्रदार धनहार बौरी बकार शस्त्र गई अवध्य वध्य खटकार, छह काम करने वाले इसको किसी तरह से मार दो, पाप नहीं लगे, मारने वाले को पाप नहीं लगता। चुप हो गए। अर्जुन विचार किया कि मैं विचार करता शास्त्र की बात करता तो आज धोखा हो जाता, भगवान करे कीमत मारे माम एक रम शरण एक रम, तो एक शरण क्या करी से वचन तो आपकी आज्ञा पालन करूंगा। अब सुख और दुख और उसका फल नरक और स्वर्ग और कुछ भी हो जाए आपकी करी से वचन तब। पहले तो न्यायोग से कहा था, दूसरे अध्याय में कहा था न्यायोग से युद्ध नहीं करूंगा, अब युद्ध करूंगा ऐसा नहीं कहा। युद्ध करूंगा तो वही दोष आ जाए, युद्ध नहीं करूंगा युद्ध करूंगा कई से वसन तब आप जो कहोगा सो करूंगा। भविष्य तो मारो पाठ करो ऐसा पाठ तुम्हारा, ये बात है महाराज। अब ऐसा जो जिम्मेवारी है वो करो अपने पर, ये तो मौज मेरे आनंद कर से वचन हुआ। तो सज्जनों ये बात है, हृदय से विचार लो, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। एक ही बात माम एकम शरणम व्रज, एक अनन्य शरण भगवान ही हो गया। देखो भगवान ने तो अपनी तरफ से आपको सबको ले रखा है, भगवान ने अपनी तरफ से सबको शरण दे रखा है। बताया था भी भगवान ने जन्म दिया है, जिस घर में जन्म दिया भगवान ने दिया, आपने दिया तो भगवान ने दिया। सुख देते तो पूछते हैं क्या, भाई तेरे को सुख देता हूँ, दुख देते पूछते नहीं, चट बुखार देते हैं ठीक कर देते हैं, सम्मान कर देते हैं अपमान कर देते हैं निंदा कर देते हैं प्रशंसा कर देते हैं, आपकी सलाह ही नहीं लेते। क्या सलाह क्या ले, माँ होती है बालक की सलाह देती है, कन्हैया को भी स्नान कराती है ना तो सदा मैया कन्हे को पूछते नहीं, स्नान करते स्नान करके सामान दे करके भाग जाता है कि ये माँ स्नान करा गई, ठंडा ठंडा पानी है पकड़ लेती पकड़ सार से जाऊ बेहानी होती। ये कोई माँ है, ऐसी माँ होती है कोई, माँ तो प्यार करे छोरे को सार चढ़ जाए उसका ऐसा करे, मैंने स्नान कराती हुई परवाही नहीं कर दी ये मूर्ख है, क्या सलाह है, इनकी सलाह क्या रही है, समझता तो वही है ये तो स्नान मत करो, स्नान मत करो बोलो स्नान करे, सहस्र स्नान माते हजार का छोड़ स्नान करना चाहिए, करना चाहता नहीं तो माँ सलाह ही नहीं लेती। जहां लगा हुआ मैं वहां किस भी है सारा ची ची कर खेलते खेलते मैल लगा दिया, ये बोलो कोई काम किया है, कोई असली काम किया धंधा किया है, खेल कूद में लगा दिया मैं, पर माँ को सुबह करने ये उतार देते ऐसे कुछ करते हैं, बुखार आराम करते हैं, कई तरह काम करते हैं। आप चिकित्सा करते रहो, मानते नहीं, तुम्हें सलाह ही नहीं देते। तो ऐसा आशय क्या हुआ, शरण भैया हुआ है तुम्हारे, क्या पूछे क्या सजा ले माँ है वो जो करती है जो करती है, ऐसे ठाकुर जी जो भर जाओ जो करे। तो भगवान ने तो ठाकुर जी ने तो शरण दे रखा है, क्योंकि आप कोई सलाह ही देते नहीं, आप परसों कर दुख कर संपत्ति विपत्ति आपत्ति भेज दे रहते हैं, आप सलाह आप शरण नहीं होते। कमी केवल अपनी तरफ है, भगवान की तरफ कमी नहीं है, भगवान तो बिना पूछे भेज देते हैं। अब आप हो जाओ कहा महाराज, शरणागति नाम क्या, हाँ हाँ महाराज, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन हाँ महाराज, अपनी तरफ से इतनी बात है, ठीक है महाराज, जो ठाकुर जी कहे जो ठीक। आधा काम तो हुआ, आधे से ज्यादा काम हुआ है। बाजार में कोई आदमी जावे वो रुपया ले, रुपया देते नहीं लोग, पर सेठ कह दे कि हमारा आदमी है, हमारा लाखों रुपये ले आओ, वो मुनिम को नहीं देते हैं, सेठ को देते हैं। गोरखपुर की बात है, जगदल जी महाराज गए भिक्षा के लिए, तो भिक्षा देने वाला कहानी कह रहे हो, लोग कहने अरे तुम जानते हैं शेठ जी के साथ है ये, अच्छा अच्छा तो शेठ जी के सामने आ कहने लगे कि शेठ जी भिक्षा आपको देते हैं, हमारे को भिक्षा देते हैं, मेरे सामने की बात है, आपको भिक्षा देते हैं, मेरे को भिक्षा नहीं देते, मेरे को देते तो साधु देते कि शेठ जी के साथ हैं तो भिक्षा देते, तो सब भिक्षा देते हैं शेठ जी को, हमारे को नहीं देते, हमारे को देते ही नहीं भिक्षा, तो शेठ जी को देते हैं, शेठ जी के साथ हैं भिक्षा देते, तो भिक्षा तो शेठ जी को मिलती है, हमारे को तो मिलती है नहीं। मेरे सामने आ रखा, मैंने ऐसा सुना है शेठ जी ने कहा भाई स्वामी जी महाराज जान का मेरे को 50 आदमी मिल जाते मैं कलयुग के ऊपर मेघ लगा देता, मैंने ऐसा सुना है, आपने सुना कि नहीं? गोविंद गोविंद गोपाल, जय भी रहता है भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कही, जाय विद राखे राम ताय विद, वही में ठीक है। संतों सज्जनों बात बहुत बढ़िया है, जैसे अवस्था हो राजी रहो, सबके लिए बढ़िया बात है, जैसे राम जी कह रहे हो ठीक है महाराज, बुखार आ जाएगा बहुत ठीक है, बुखार चला जाएगा बड़ा अच्छी बात है, बड़ा आदर हो जाएगा बड़ी सी बात है, बड़ा निरादर हो जाएगा, वाह वाह वाह वाह वाह, जाए भी राग है राम तक भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, अगर ये हाथ लग जाए बात तो बढ़िया बहुत है, किसी तरह से हाथ लग जाए ये बात है, समझ जाए तो बात बढ़िया है एकदम। अरे मैंने जन्म करोगे क्या बताओ, क्या नौ के तेरे कर लोगे, क्या कर लोगे आप, तो ये हा में हा मिला दू, दुख भोगते हो सुख भोगते हो, राजी होते हो नाराज होते हो, दुखी होते हो सुखी होते हो, क्यों दुखी सुखी हो, क्यों नाराज हो, भगवान की मर्जी होगी यो ठीक है, ठीक है महाराज, वो कहा तो घर में मौज हो जाए, घर मर जाए तो सगा मर जाए तो रहो जी, अरे बहुत धन में जाते हो राजी, घर वाले भैया धनवान बड़े धनी हो जाते हो राजी, साफ अगले हो जाए रोटी नहीं मेरे मांगने पर भी तोरी मौज है, ठाकुर जी की मर्जी है, हम क्यों रो भाई, रोए तो ठाकुर जी रो, हम क्यों रोए, हमारी क्या चिंता। सज्जनों बहुत विलक्षण बात है, बड़ी अच्छी बात है, चाहे भी राख है राम ताई भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, कहते इसमें पुरुषार्थहीन हो जाएगा ना, अरे सबसे बड़ा पुरुषार्थ है बार बड़े समझे नहीं, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अपने पुरुषार्थ करना ही नहीं, अपने पुरुषार्थ क्या करना, अपने क्या तो सुख लेना, सुख से लेना है क्या दुख से लेना है, का भय है, आदर्श है कोई निरादर्श है, कोई सत्कार से है कोई तिरस्कार से है, कोई सुख से मतलब कोई दुख से मतलब, हमारा मतलब भगवान से है, केवल भगवान से तुम्हारे से मतलब है। एक वैद्य के पास जाते हो तो वैद्य जो दवा देता है वही ले लेते हो, तो क्या वैद्य के समान भगवान नहीं है, उतना ही जानकार नहीं है क्या, पुरुषार्थ की बात नहीं है, असली बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है, ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ है, सबसे ऊंचा श्रेष्ठ पुरुषार्थ, जाए बिदरा कह रहा होता है मेरे ये बस, कहते पुरुषार्थ हीन हो जाएगा, पुरुषार्थ हीन किस वास्ते हुआ, भगवान के लिए, तो पुरुषार्थ हीन होने का महात्म होगा, महात्म समझे, पुरुषार्थ हीन होगा महात्म होगा, भगवान के भरोसे हुए हैं हम अपने भरोसे हुए हैं, अपने अन्याय किया है, जब पुरुषार्थहीन हो गए तो क्यों हो गए, भगवान के भरोसे हो गए, जब पुरुषार्थहीन की अगर कोई दोष होगा तो भगवान को होगा, हम क्या करें, हम तो मां में कम शरण भर जा, एक बात है मैं तो भगवान के चरणों के शरण हो गया, गजा अजया अजया गज मस्तक शरीर फिर देखू पर खाए, क्या खोज पकड़ सठर है पक्का है, नशीज गयो ने सठर जो सूरदास एक आदमी आवे तुमड़िया नो करो जाप तुम एक आदमी आवे रे, सूरदास ही हेरन लगा लाठी हाथ में नकली हाथ में आयो, कोई हो कैसी मौज की बात है सज्जनों, अगर दाय आ जाए आप मेरे सच जाए तो है बढ़िया चीज, दुख से दुख आवे मतलब है, अपने दुख से मतलब सुख से मतलब, अपने मतलब भगवान से है, सुख से दुख से मतलब है, अनुकूलता प्रतिकूलता है वो मतलब नहीं है, हमें मतलब भगवान से है, बोलो कैसी बढ़िया बात है, हमारे ना सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, ना बढ़िया से मतलब है ना घटिया से मतलब है, ना अनुकूलता से मतलब है ना प्रतिकूल से मतलब है, अपने मतलब भगवान से, भगवान की राजी बहती जाए भी राजे राम ताई भी रही है, कैसी राम सीताराम सीताराम कही है, जाए भी राग है राम, देखो भाई बात बढ़िया बहुत है, अपनी सब चिंता छूट गई, सब खटपट पर मिट गई, सब खटपट मिट गई अपनी सब, अब भगवान जाने भगवान का काम जाने, कैसी मौज बढ़ी मौज हो गई, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं रही, जीवन मुक्त हो गया, तत्व की हो गया, भगवत प्रेमी हो गया, जो कुछ हो गया भगवान के शरण में, जाए विदरा कह रहा हूं, ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, मौज होगी मौज होगी, सब तेरे से आनंद, लोग पुरुषार्थ हो जाए, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और गीता में सर्वगुह्यतम कहा है, सर्वगुह्यतम एक बार आया है, सर्वगुह्यतम पद नहीं आया, एक बार, एक बार। शरणागति को सर्वगुह्यतम का सबसे अत्यंत गोपनीय बात है, अरे को कहने की नहीं है, अरे को सुनने की नहीं है, और ये सुन दिया तो फिर सुनने की जरूरत नहीं है। सर्वगुह्यतम को यह सुनोगे परमम वचन, परम वचन है, श्रेष्ठ वचन है। आपने देखा होगा ना दिव्या में गुप्त रख करके चीज दी जाती है, ऐसे चीज दी है, पहले सर्वगुह्यतम अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ, और अंत में अभगता कथा नशा योगी उम्र कहना, दोनों तरफ ढक्कन दिया। सबसे गोपनीय है छिपाने की बात, और हरे को कड़ा नहीं, तेरे को कहता हूँ मैं माँ बेगम सर्वगुह्यतम बात कहता हूँ, सबसे गोपनीय असली बात, ठीक बात, भगवान के हृदय की बात भगवान खुद कहते हैं, सबसे बढ़िया बात ऐसी है भाई, भानु निमान तुम्हारी मर्जी, सर्वगुह्यतम भूयश्रमे परमम वचः, मेरा परम वचन है, सब देखो अपनी बात है, तुम सुनो जैसे सुनाया है, आप नहीं सुनो तो आप ही मर्जी, खुद लोगों बोझ से सुख पाओ दुख पाओ, जाओ 84 लाख रुपए जीवनी में जनो और मरो, जन्म गए तो मरो, जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, मरना मर गए तो जन्मना बाकी, बाकी बाकी रहेगा। अगर भगवान के सुनोगे फिर भी जन्म मरना हो तो बहुत बचा, भगवान के साथ जन्म मरना बहुत अच्छा, भगवान की जीव मर्जी हो जो करो, तुम्हारी मर्जी हो, 84 लाख मिलों में रखो, चाहे वैकुंठ में भेजो, चाहे पृथ्वी पर रखो, चाहे सुख में रखो, चाहे दुख में रखो, चाहे मन के अनुकूल करो, चाहे मन के प्रतिकूल करो, तुम्हारी मर्जी, भगवान को छुट्टी दे दो, भगवान को छुट्टी दो, भगवान को कह दो भरा जा आपको छुट्टी है, आपकी मर्जी आप जो करो, हमारा कोई दखल नहीं, भगवान के एक ऊपर सड़ने में हो जाए, हमारे कुछ करना, हमारे कुछ करना ही नहीं, हमारी कोई चिंता ही नहीं, हमारे कोई मतलब ही नहीं, अब जाए भी दे रहा कह रहा हम ताए भी दे रही है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो पुरुषार्थ कहा जाए सबसे बड़ा, इससे बड़ा पुरुषार्थ आप बताओ, आप बताओ, बोलो भाई बोलो, इससे बड़ा पुरुषार्थ बोलो बताओ। शंका करते हैं कि इसमें पुरुषार्थ ही हो जाएगा, पुरुषार्थ होने का भय नहीं है, आप बताओ इससे बड़ा पुरुषार्थ बताओ, बताओ कोई बताओ, भाई बताओ बहन बताओ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ माँ में एकम शरणम व्रज, सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ी बुद्धिमानी, सबसे बड़ी चीज, सब तरफ से सबसे बढ़िया चीज है, ये बात है। बोलो बताओ कुछ बढ़िया बताओ, सब क्या बताओ, बढ़िया है ही नहीं कोई, बता सकते नहीं आप, ऐसी बढ़िया चीज है, मौज हो गई, आनंद हो गया है, मौज हो गई, बोलो भाई कोई पुरुषार्थ बोलो, पुरुषार्थ बताओ, सबसे बढ़िया पुरुषार्थ है, सबसे बड़ी ताकत है वही शरण हो सकता है, शरण वही हो सकता है, सबसे बड़ा ताकतवान है, सबसे बड़ा शूरवीर है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, वही हो सकता है, किसकी ताकत है, निर्बल से निर्बल, सबल से सबल, अच्छा अच्छा मंदिर से मूर्ख से मूर्ख, पंडित से पंडित, सब सबसे श्रेष्ठ, नीचे से नीचा, ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा, बंदे से बंदा, एक बात है। बात ऐसी बढ़िया है भाई, आपकी दया आवे ना आवे आपकी मर्जी, बात सबसे बढ़िया है, इसमें संदेह नहीं है, आपकी मर्जी। भगवान ने सबको छुट्टी दे रखी है, तो तुम कृपा करोगे भगवान को छुट्टी दे दूं? भगवान ने सबको छुट्टी दे रखी, सबको मर्जी से करो, तुम कह दो महाराज हमको छुट्टी, हम आपको छुट्टी दे, हम आपको छुट्टी दे, भगवान को छुट्टी दे दो, कितनी बड़ी बात है। भगवान दास बन जाए, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। बोलो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 14 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से फीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।